працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай». 3 гады таму не стала беларускай паэткі і перакладчыцы Ніны Мацяж. Сябра і паплечнік, пісьменнік Алесь Паплаўскі, распавёў аб апошніх гадах жыцця паэткі і спадчыне, якую яна пакінула для беларусаў. Пазайздросціць, што ў Ніны Іосіфавны быў лёгкі шлях жыццёвы, ці лёгкі лёс ёй выпаў, не паварочваецца язык. Але ж, напэўна, вот гэтая немач, з якой яна всё жыццё спрабавала, імкнулася вырвацца, расшыраў яе і творчыя далягляды. Таму зроблена ёй, вядома ж, немала. І вядома, што яна пакінула пасля сябе вялікую творчую спадчыну для нашчадкаў. І я думаю, што яшчэ шмат што не надрукавана, шмат што надрукуецца. Я думаю, што ёсць што друкаваць і ўспамінаў, ёсць і лісты не ўсе надрукаваныя. Таму тут праца, вядома ж, вялікая, і ў першую чаргу гэта будзе залежыць ад тых людзей, хто быў знаёмы блізка з ёю. Апошнія гады жыцця Ніны Мацяж вы былі не проста як калега, вы сталі сябрам, мелі і перапіску, мелі пастаянны кантакт ужо нават апошні год. Ці было з боку Ніны Іосіфавны адчуванне завершэння жыццёвага шляху? Ці было, можа, нейкі аналіз таго, што было зроблена ў жыцці? Я не жалілася на свой лёс. І яна, наадварот, прасіла нас, щоб мы не шкадавалі яе, ставіліся да яе як да роўнай. Гэта першае. Але ж мінула некалькі гадоў з дня смерці. Вядома, зараз шмат хто можа знайсціся, што сказаць, што я там сабіраваў. Так, вядома, я быў добра з ёй знаёмы. Мы, калі так можна сказаць, баюсь нават это слова, сябравалі, але мы былі в вельмі блізкіх адносінах. Так сталася, што перад яе смерцю з ёй размаўляў па тэлефоне. Мы больш ліставаліся, вядома, таму што я разумеў, што Ніне Іосіфавне было цяжка трымаць ужо слыхаўку там. Ёй было прасцей і лягчэй ліставацца, чым размаўляць па тэлефоне. Але так сталася, што я размаўляў, вілася гаворка пра ўсё. Яна хвалявалася, павінна была ў Белаазёрску адбыцца прэзентацыя кнігі Міхася Скоблы. Я чуў стомленасць в яе голасе, і я трошкі хваляваўся. Но я ніколі не думаў, што здарыцца так, што мы размаўляем, а праз 3 дні яе не будзе. Ёсць планы, каб стварыць музей у яе кватэры, дзе яна жыла, каб назваць вуліцу, але ўсё гэта неяк так замаруджваецца. Можа, ўсё ж такі робяцца нейкія крокі і пісьменнікі, каб яна была актуальна, каб яе падымаць, каб неяк нагадваць ось уладам, што трэба ўшаноўваць. Наколькі я ведаю, наш старшыня Іван Мельнічук звяртаўся з лістом да ўладаў ад імя пісьменнікаў 2 год запар «Бабіна лета», дзе праходзяць паэтычныя чытанні. Думаю, што ўсё яшчэ наперадзе. І я думаю, што вот такое імя, ты скажы, Ніна Мацяж, і все разумеюць, хто гэта. Адного імя дастаткова, щоб усведамлялі, што гэта наша асветніца. І не толькі берасцейскай землі, а землі беларускай. Ніна Мацяж – аўтарка каля 20 паэтычных кніг, перакладчыца «Маленькага прынца» Антуана де Сент-Экзюпюры і твораў шмат каго з французскіх, англійскіх, нямецкіх, польскіх і ўкраінскіх пісьменнікаў.